Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 8 stycznia, minęła już godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Najpóźniej w poniedziałek decyzja rządu w sprawie tego, co dalej z obowiązującymi do 17 stycznia restrykcjami sanitarnymi. Żegnający się z urzędem Donald Trump nie weźmie udziału w inauguracji Joe Bidena. Ślisko na drogach i chodnikach, synoptycy ostrzegają, tak będzie do rana. Decyzje dotyczące obostrzeń zostaną przekazane najpóźniej na początku przyszłego tygodnia, zapowiedział rzecznik rządu Piotr Miller. Trwa dyskusja m.in. o tym, czy dzieci z klas 1-3 wrócą do nauczania stacjonarnego. Piotr Miller dodał, że są podejmowane działania, żeby w razie czego móc uruchomić funkcjonowanie szkół, ale to zależy od rozwoju sytuacji epidemicznej. Ostateczna decyzja w tym zakresie będzie zakomunikowana najpóźniej w poniedziałek, może to będzie wcześniej, ale tak jak mówię, my bazujemy przede wszystkim na dyskusjach i analizach ekspertów, wirusologów, epidemiologów. Te opinie nie zawsze są zbieżne i to zawsze jest ten trud podejmowania ostatecznej decyzji, ważenia, które racje przemawiają. Rzecznik rządu dodał, że zespół zarządzania kryzysowego nie dyskutował o dodatkowych restrykcjach. Raczej jest dyskusja wokół tego, czy powstrzymywać obecne obostrzenia, ewentualnie czy zmodyfikować je w taki sposób, żeby częściowo je zmniejszyć. To jest ta dyskusja, która się obecnie toczy, chyba że i tutaj zawsze to zastrzeżenie, którego być może niektórzy nie lubią, ale jednak które zawsze trzeba zgłaszać w sytuacji epidemii, chyba że dane epidemiczne z dnia na dzień by się pogorszyły, tak jak miało to miejsce na przykład w Wielkiej Brytanii. Wtedy te decyzje były wiele trudniejsze, natomiast mam nadzieję, że taka sytuacja w Polsce się nie zdarzy. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło dziś niecałe 8800 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 332 osoby, a wyzdrowiało blisko 9000 chorych na COVID-19. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że nie weźmie udziału w inauguracji Joe Bidena. Zaprzysiężenie nowego prezydenta USA odbędzie się 20 stycznia w Waszyngtonie. Według na razie nieoficjalnych informacji na uroczystości spodziewany jest wiceprezydent Mike Pence. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Wczoraj Donald Trump opublikował na Twitterze nagranie wideo, w którym dał do zrozumienia, że kończy walkę o utrzymanie się na stanowisku. Ponieważ Kongres certyfikował wyniki wyborów, nowa administracja obejmie rządy 20 stycznia. Skoncentruje się teraz na sprawnym i uporządkowanym przekazaniu władzy. Obiecał Donald Trump, ale nie pogratulował zwycięstwa Joe Bidenowi. Dziś poinformował na Twitterze, że nie weźmie udziału w jego zaprzysiężeniu. Wszystkim, którzy pytają, odpowiadam, że nie wezmę udziału w inauguracji 20 stycznia, napisał. Donald Trump nie ujawnił swoich planów. Nie wiadomo, kiedy opuści Biały Dom i dokąd się uda. Wiceprezydent Mike Pence nie wypowiedział się jeszcze publicznie, czy pojawi się na inauguracji. Jego współpracownicy mówią jednak nieoficjalnie, że weźmie udział w ceremoniach zaprzysiężenia Joe Bidena, by podkreślić przywiązanie do tradycji pokojowego przekazania władzy, będącej filarem demokracji w Stanach Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Poszukiwany międzynarodowym listem gończym kontrowersyjny biznesmen Zbigniew S. został zatrzymany w Holandii. Polskich śledczych o zatrzymaniu poinformowała holenderska policja, mówi rzecznik prowadzącej sprawę prokuratury regionalnej w Lublinie Piotr Marko. Teraz śledczy czekają na rozpoznanie przez holenderski sąd wniosku o europejski nakaz aresztowania. Jest rozpoznawany nasz wniosek o wydanie naszej prokuraturze. W związku z tym, dopóki sąd nie podejmie decyzji, w tym momencie czekamy w tej procedurze ENDU, to sąd podejmuje decyzję o wydaniu bądź nie wydaniu. Na Zbigniewie S. ciąży kilkanaście zarzutów. Najpoważniejsze dotyczą prania brudnych pieniędzy i przywłaszczenia funduszy należących do fundacji, którą prowadził. W zeszłym roku podczas postępowania sąd nie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu. Wówczas Zbigniew S. uciekł za granicę. Na koniec ostrzegamy kierowców, to będzie trudna noc w wielu regionach kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla 10 województw ostrzeżenia przed oblodzeniem na drogach i chodnikach. Bez ostrzeżeń pozostają jedynie województwa na południu kraju. Tak ma być przynajmniej do rana. A o tym, jaka pogoda czeka nas w weekend, powiemy tuż po sporcie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A wspomniany sport przygotował i przedstawi Krzysztof Łoniewski. nie świadczy dobrze o popularności skoków na świecie. Do kolejnych zawodów Pucharu Świata zgłosiło się tylko 50 zawodników. Wyobraźmy sobie taką sytuację, na przykład w prestiżowym turnieju tenisowym. Nawet w pandemii to wykluczone. Wracając do zawodów w Titi ze Neustadt, przy takiej frekwencji nie trzeba było rozgrywać kwalifikacji. Odwołano je zatem i powołano do życia twór o nazwie Prologu. Wygrał go Norwek Halvor Egner Granerud. Drugi był Dawid Kubacki, trzeci inny Norwek Marius Lindvik. Jak wypadli pozostali z Polaków? Szósty był Andrzej Stękała, siódmy Kamil Stoch, dziewiąty Jakub Wolny, dziewiętnasty Piotr Żyła, 26 Aleksander Zniszczał i 28 Paweł Wąsek. Zostajemy przy sportach zimowych. W Val di Fiemme, jednej z najpiękniejszych dolin w całym łuku alpejskim, mekce narciarzy alpejskich, rozegrano szósty etap cyklu Tour de Ski w biegach narciarskich. Rywalizację na 10 km stylem klasycznym wygrała Rosjanka Natalia Niepriajewa. Liderką cyklu pozostała dziewiąta dziś Amerykanka Jessica Diggins. Najlepsza z Polek Izabela Marcisz była 34 i decyzją rodzimego związku jako jedyna z naszej kadry będzie uczestniczyła w dwóch ostatnich biegach cyklu. U panów na dystansie o 5 km dłuższym absolutnie bezkonkurencyjny był pod nieobecność Norwegów Rosjanin Aleksander Bolszunow. To jego piąta wygrana w tej edycji Tour de Ski. Oczywiście wyraźnie prowadzi w całym cyklu. A propos wspomnianych Alpejczyków, to panowie rywalizowali dziś w Adelboden w slalomie gigancie i ze sporą przewagą zwyciężył Francuz Alexis Panturo. Drugi był Chorwat Filip Zubcić, trzeci Szwajcar Marco Odermatt. Przed dwoma godzinami, myśląc o futbolu w wydaniu krajowym, informowaliśmy, że zakończenie kariery odtrąbił uważany już za klubową legendę Lubomir Guldan. Słowak w Zagłębiu Lubin spędził 8 ostatnich lat i przyjął propozycję objęcia stanowiska dyrektora sportowego. Nigdzie nie rusza się także nie z Lubina, a z Gliwic Jakub Czerwiński. Właśnie do końca roku 2023 przedłużył umowę z Piastem Gliwice. Kończąc wątek piłkarski, cały serwis sportowy dzisiejszego wieczora po jednym meczu w Bundeslidze i La Liga od 20.30 spotkanie w Gladbach kontra Bayern od 21.00, mecz Celty Vigo z Villarrealem i do usłyszenia po 21.00. Weekend niestety zapowiada się pochmurny i deszczowy, jutro gdzieniegdzie także słabe opady śniegu i maksymalnie plus 2 stopnie. Podobna pogoda utrzyma się w niedzielę, tego dnia ochłodzi się, za to w rejonach podgórskich na Podhalu termometry pokażą nawet minus 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w Euro. Dwie lub trzy raty gratis na wybrane smartfony, laptopy oraz produkty małego AGD. RRSO 0%. Szczegóły na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko, 1,81 m wysokości, za jedyne 1099 zł. Automatyczny ekspres do kawy DeLonghi Eletta Cappuccino, taniej o 500 zł. I tylko dzisiaj słuchawki JBL z mikrofonem, za jedyne 44 zł. Wszyscy razem w Media Expert. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, jest 9 minut po 19 przy wieczornej konsolecie. Dziś Anna Regulska, przy komputerach Marek Pawłukiewicz, który jak zwykle bardzo mi pomógł w przygotowaniu dzisiejszego spotkania i za to mu bardzo dziękuję. Przy mikrofonie Piotr Baron. Muszę Państwu powiedzieć, że w ciągu tygodnia i na kilkadziesiąt minut przed rozpoczęciem tej audycji bywam przyjemnie zachęcany przez Państwa do tego, aby tu usiąść i mówić do mikrofonu programu trzeciego. W listach Państwa czytam, proszę być spokojnym, sprawdzimy zawartość piątkowej walizeczki. Ja z największą przyjemnością tę zawartość ujawnię i ujawniam pierwszą płytę, i to jest płyta bardzo dobrych znajomych. Bardzo to jest świetny utwór, który zresztą był pierwszym singlem z tej płyty. Just Your Fool, Rolling Stones. Tak się rozpoczęło nasze spotkanie i tak rozpoczęła się pierwsza godzina tegoż spotkania. Godzina, którą zaczęli Stonesi, a zakończy Mick Jagger, jeśli wszystko się dobrze poukłada. Co dzisiaj w programie? No cóż, będziemy mieli kilka właśnie takich płyt. Będą także nowości. I to będzie nowość od zespołu, który bywa głównie kojarzony z utworem zatytułowanym Sex on Fire. Czyli państwo już wszystko wiedzą, proszę cierpliwie jeszcze poczekać. W drugiej godzinie, w związku z tym, że chyba wszystkich nas już trochę nosi i chcielibyśmy gdzieś wyjechać, myślę o tym czasie pandemicznego uwięzienia, no to w drugiej godzinie chciałbym państwu zaproponować wizytę w różnych częściach świata. I co? A, no i oczywiście w drugiej godzinie będzie radio lampowe, czyli ta pozycja, którą państwo dość mocno akceptują. W trzeciej godzinie natomiast sięgniemy po płyty rockowe i być może zahaczymy trochę o bluesa. No i tak, to będzie w trzeciej godzinie. No i oczywiście, jak zwykle, zapraszam do współpracy i nierezygnowania z programu Trzeciego Polskiego Radia. Adres do studia piotr.baron@polskieradio.pl. Na razie dziękuję panu Krzysztofowi, panu Karolowi i panu Wojtkowi za korespondencję, choć wyłoniły się również dwie panie przed chwilą, pani Anna i pani Aga. Dziękuję i zapraszam do słuchania. One had a heck of a view. Air Force One had a heck of a view. Looking down on the patchwork of the blue top blues, I went walking to the water. Soul, give me the blue top blues. Od momentu, kiedy miałem przyjemność go poznać, zupełnie inaczej podchodzę do jego utworów. Sonny Landreth. Kiedyś spotkaliśmy się na festiwalu Rawa Blues i przy okazji powiem, że wyrażam nadzieję wszystkimi fanami bluesa, że w roku 2021 będziemy mogli spotkać się w Katowicach, a my wspólnie z Ilkiem Dudkiem, dyrektorem tego festiwalu, będziemy Państwa mogli zapraszać na to wspólne słuchanie i cieszenie się bluesem. Dziękuję za listy. Teraz powiem tak, gdybym był młodszym redaktorem, to pewnie jeszcze zaczekałbym z tym utworem do być może drugiej albo trzeciej godziny naszego spotkania, ale w związku z tym, że spędzam w programie trzecim 36. wiosnę, no to już teraz. Nowe nagranie w programie trzecim. Kings of Leon. Show. Bandit, nowy singiel zespołu Kings of Leon. No i oczywiście nowy singiel zawsze zapowiada, czy rodzi nadzieję na nową płytę, i ta nowa płyta pewnie się pojawi. Jeszcze dokładnie nie wiadomo kiedy, ale prawdopodobnie będzie to marzec. No i jeśli wszystko się tak poukłada, że będę do Państwa mówił, to spodziewam się, że zrobimy sobie uroczystą premierę tej płyty właśnie w programie trzecim. I jak mniemam, wtedy będzie na pewno z nami Agnieszka Łukasiewicz, nasza druga koleżanka, dlatego że ona jest jedną z największych znanych mi fanek tej formacji. No to była nowość, teraz trochę historii. Wczoraj czytałem fragment pięknej historii, którą opowiadał mój ulubiony Beatles, czyli George Harrison, a opowiadał o tym, jak to zaprosił wielu znanych, cudownych, wspaniałych muzyków i kolegów do wspólnego muzykowania, i ta historia jest bardzo piękna, podobnie jak wszystko to, co razem stworzyli. W tej historii, którą czytałem o zespole Traveling Wilburys, czyli supergrupie, George Harrison poświęcił cały akapit Royowi Orbisonowi i napisał, że to niewiarygodnie zespoliła się postać z głosem. Że tak jak śpiewał Roy Orbison, takim również był człowiekiem, i aż żal, że nie będzie można nigdy uczestniczyć na przykład w sesji nagraniowej tej superformacji. Za chwilę wracamy do walizaczki. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce umiera z wychłodzenia ponad 100 osób. Kurtkośpiwory mogą zapobiec takim dramatom. Podaruj trochę swojego ciepłego serca bez wychodzenia z ciepłego domu. Wejdź na ciepłeserce.fundacjaskarbowości.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Możemy natomiast odwiedzić i to i muzycznie, czyli w naszej radiowej wyobraźni, ale także na ekranie, dlatego że niektórzy z Państwa, podobnie jak ja, znają ten film na pamięć. A zatem odwiedzamy komiks muzyczny Raya Charlesa. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could? Well, I know that the boogaloo is out of sight, but the shingling's a thing tonight. But if that was you and me, I'd go, baby, I would have shown you how to do it right. Do it right. Do it right. Do it right. Do it right. Blues Brothers, niezapomniana scena z komisu muzycznego Raya Charlesa, kiedy Ray, prezentując instrument, mówi: tu mam takie fajne pianinko. No i zaczyna się grać, a potem zaczyna się rozwijać ta cała scena. Pamiętają Państwo to doskonale. W piątkowy wieczór w programie trzecim teraz dwie śpiewające panie. Pierwsza z nich ma na imię Martyna. Nie potrafi. Głosy damskie w piątkowych spotkaniach zawsze się pojawiają. Pierwszy głos damski należał do pani Martyny, Martyny Jakubowicz oczywiście, a drugi oczywiście do pani Agaty. Teraz za 20:20 mam déjà vu, bo już kiedyś po emisji utworu Agaty Karczewskiej otrzymałem taki list od państwa. Treść listu jest taka. Teraz na pewno wiem, że to pan prowadzi tę audycję. Dziękuję pani Klementyno. Dziękuję również panu Pawłowi za kolejny list do piątkowego programu. Pan Paweł w piątki wieczorem łączy Warszawę z Kalifornią. I prośba do słuchaczy z Kalifornii, aby jeszcze nie wyłączać programu trzeciego, dlatego że dziś jeszcze w Kalifornii będziemy, ale to dopiero w drugiej godzinie naszego spotkania. Teraz natomiast z walizeczki singiel zespołu Nazaret. I'm Chyba nie ma prostszego tytułu. Boom Bang Bang to był zespół Nazareth. Teraz opowiem o Magdzie, Hubercie i Bartku. To są mieszkańcy Gdańska. Hubert jest z nich najmłodszy, a Magda i Bartek to jego rodzice i korespondujemy od czasu do czasu, a spotkaliśmy się kiedyś w Gdyni podczas listy przebojów programu trzeciego, która była prowadzona właśnie stamtąd i Bartek napisał, pochwalę się, że do Raya Charlesa nawet mały Hubert poruszał nóżką u ojca na rękach. No to Magdę i Bartka bardzo pozdrawiam, a Hubertowi życzę rock'n'rollowego życia i dobrej tylko muzyki w życiu. No ale mając takich rodziców, jestem przekonany, Hubercie, że będziesz skazany na Led Zeppelin, na Deep Purple, na wszystkie bluesowe cudowności, które czasem nas w Trójce otaczają. A skoro jesteśmy w Gdańsku, to zajrzę na chwilę do sąsiedniej Gdyni i bardzo pozdrowię Piotra, który napisał do nas ze szpitala i Piotrowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, entuzjazmu, optymizmu i również dobrej muzyki. Kaiser Chiefs. Nie lubię tego określenia, dlatego go nie stosuję, że to zespół jednego przeboju, bo często takie określenie przylgnie do zespołu, ono nie jest prawdziwe, a wynika czasem z tego, że czasem tacy redaktorzy jak ja są po prostu leniwi i nie sięgają gdzieś tam głębiej, tylko biorą co jest pod ręką. No a zatem dziś przypomnieliśmy ten ich na pewno największy przebój. Zapomniałem dodać przy ostatniej korespondencji z Gdańska, że Gdańsk zimny i zaśnieżony. A do tego mam jeszcze informację z drugiego końca Polski, mianowicie ze Szczyrku od zaprzyjaźnionych pani Grażyny i pana Romka, że Szczyrk także w świeżym, pięknym, białym puchu. Tylko co z tego? Sięgamy po jeszcze jedną płytę z walizeczki. Tego artystę zawsze mam przy sobie. Sometimes he sees her walking by. He never looks her in the eye. She doesn't know, she doesn't care what he is feeling. And now she turns to walk away. There is not. Doesn't know why should she care when he's alone. She's never there to see him. All the love he used to know, but now it's all over. Oh, someone he called his own, but now he's all. She sees him walking by. She never looks him in the eye. He doesn't know, he doesn't care what she is feeling. And now she turns to walk away. There is nothing she can say. She's alone.